Laat ons het samen zijn aanvangen met elkander te zingen van de 122e psalm en daarvan het derde zangvers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijft in u, nooit moet haarheid of twist verkloeken. Om stere huis in uw gebouw, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Van de 122e psalm en daarvan het derde zangvers. Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die er niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar den 7e dag is den Sabbat des Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw geboorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Toen kwam David op tot een priester Achimelech, en Achimelech kwam bevende David tegemoet, en hij zeide tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot een priester Achimelech, de koning heeft mij in een zaak bevolen en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb, de jongelingen. Nu heb ik de plaats van zulkenen te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide, er is geen gemeen brood onder mijn hand, Maar er is heilig vroeg wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouw onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem, ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en hier gisteren. En toen ik uitging en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gemeenbrood, te meer terwijl hij de ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was, dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dat men een warm brood leidde, ten dagen al dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul, te dien zelf het dag opgehouden voor het aangezicht des Heeren. En zijn naam was Doeg in Edomiet, de machtigste onder de herderen die Saul had. En David zeide tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal, zie dat is hier gewonden in een kleed, achter de neefvot, indien gij u dat nemen wilt, zo neemt het. Want hier is geen ander dan dit, David nu zeide, er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot Achis, den koning van Gat. Door de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen? Zeggen de Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn het tienduizenden. En David leidde deze woorden in zijn hart en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, den koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor een ogen. En hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort. En hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zei de Achis tot zijn knechten, ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom heb gij hem tot mij gebracht? Heb ik razende gebrek dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Onze hulp, zij in de naam des Heeren, de Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en edel geleefd, en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. genade, vrede en de barmhartigheid. Wat u nu beiden aanbrengt, of beiden verderen voortgang, rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeente des Heiligen Geestes. Amen. De catechisatie die jongstleden woensdag gehouden is van de groten, wordt nu aanstaande dinsdag naar de eerste afspraken gehouden en op dezelfde tijden. Dus nu niet woensdag, maar dinsdag. Ten andere, dan hopen wij aanstaande zondag in Urk te zijn. Maar de waarheid die blijft. Al wordt ze niet geprikt, dan wordt ze toch gelezen. Wij dachten in dit morgenuren uw christelijke aandacht te mogen bepalen bij den 34e psalm. Psalm 34. En daarvan het 6e vers, waar Gods woord al dus leidt. Zij hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. En daar aangezichten. En zij niet schaamrood geworden. Tot dusver. Vragen we voor alles een zegen in spreken en luisteren. Gij zijt onbegrijpelijk groot, onaanspeurlijk in uw wezen, in uw persoon, in uw gang en in uw wegen. Het is alles wonderlijk. Het is alles wonderlijk, omdat het goddelijk is. Daarom is het wonderlijk. In de natuur zijt u nooit begrepen, al zijn er nog zulke wijze natuurgeleerden geweest. Ze hebben er altijd voor gestaan, hoe toch alles daar gesteld is en onderhouden. En op een deze dag nog eens. Alle uw werken getuigen van uw wezen. Alle uw werken getuigen van uw almacht. Maar ook van uw vrijmacht. Gij zijt aan niemand gebonden als alleen aan uw eigen eer. Roem, glorie en heerlijkheid. En die het niet van nodig had een wereld te scheppen tot meerdere heerlijkheid, want u was vol heerlijk. Er kon niets meer bij, maar er kan ook niets af. Gij behoefde ook geen wereld te herscheppen tot uw meerdere majesteit, want die is ook volmaakt. Maar gij hebt dat alles gewild. En uw goddelijke willen is de aanvuurder van de uitvoering uw goddelijke deugden. Ik wil en zij zullen. en uw eeuwig vrijmachtig soeverein welbehagen heeft willen verkiezen wat u wilde en heeft willen verwerpen wat u wilde. Van dat alles legt de wortel in den bodemlozen bodem van uw eeuwig soeverein welbehagen, dat niet van u te onderscheiden, nog minder af te scheiden. Waarvan eenmaal de engelen gezongen hebben, en een welbehagen in mensen, in mensen, in gevallen mensen, in zondaar en goddeloos, om door een onbegrepen weg, en door een nooit uitgevonden weg door enig mens, maar alleen door God wiens zoon mens geworden is, om mensen te bekeren, mensen te roepen, uit een diepe afgrond der eeuwige duisternissen, waarin het minste licht niet is, en ook het minste leven niet. Maar het hebben u behaagd om de vrijheid, uw eeuwige soevereine genade te verheerlijken, in hetgeen wat opgebonden lag als een bundeltje der levende, en dat voor eeuwig tussen uw borsten vannacht, om uzelf als in enige volzaligen, Heer Jezus, den zaligmaker. Wat niemand kan, dat kan u niet alleen, maar dat doet gij. En wat niemand geven kan, dat is niet alleen bij u, maar dat geeft gij. En wat niemand vermag te doen, is voor u een wenk van uw almacht, want uw deugden zijn opgeluisterd, uw eer is verhoogd, en de glans uw heerlijkheid geopenbaard, en de dood van uw lieve zonen, waarin de wraakoefenende gerechtigheid voor eeuwig weggenomen, en een geldende gerechtigheid voor uw erven verworven, waarmee gij uw naaktheid bekleedt naar de vergevingen der zonden. Ach, het is uw grote goedigheid en uw onverklaarbare langmoedigheid dat zulke weerstrevige mensen, zulke hardnekkige mensen, nog een plaats op aarde mag hebben. Toonbeelden, uw onverklaarbare verdraagzaamheid. Ach, maak ons voorbeelden door geloven, hoop en liefde. Want alles wat we heden zijn, de dag komt dat we dat niet meer zullen zijn. En de uren breekt aan dat ons lichaam van de ziel breekt. En beide gaan van de aarde naar de gewesten der eeuwigheid. Het zij ten leven of ten doden. Daar is nimmer meer een omkeer, nog een wederkeer, nog een inkeer. Men zou het niet willen ook. Men zou het niet willen ook. Er is niet één van al de verdoemden die bekeerd zou willen worden. Hij haat God met een eeuwige haat. Terwijl ik voortbrand zolang de toren God brandt. En dat is eeuwig. Maar het behagen u nog om zijn plaats rondom den kandelaar, uw goddelijke waarheid, samen te mogen komen, dat houdt ook op. Dat houdt ook op. Dat eindigt ook. Dat luisteren, dat eindigt. En zal dan tot ons nut geweest zijn. Zal het dan tot ons heil geweest mogen hebben door almachtige, door vrijmachtige genade die niemand keren kan bij de inkomst. Eruit alleen de uitkomst te volgen zullen. Laat in dit morgenuren eens vallen het zaad des woords waar het nog nooit gevallen is. In een wel voor- en toebereide aarde door de ploegschaar van Gods wet en van Gods recht. De welke de voren des harten diep ophalen. Opdat het zaad invallen, wortelen, ontkiemen en vruchten van 30 zou al een groot wonder zijn. Van 60 nogal een groter wonder. En van 100 zou het wonder de eerste wonderen overtreffen. Och, wat zou het een wonder zijn. Als een van die drie wonders verheerlijk mochten worden. Want ze waren alle drie uit God. En gewrocht door God. En zullen alle drie eindigen in God. Gedenkt onze zieken. In ziekenhuis. En dat. Och. Al dat leed en verdriet en smarten en al wat aan een ziekte verbonden is, dan mochten ze door vrije genade gebonden aan een troon der genade. Terwijlke opbinding alleen door genade ontbonden kan worden. Gelijk bij een Hiskia. Wiens ziekbed, een verlossingsbed en een preekbed geworden is. Gij mocht de middelen der medicus genadelijk willen zegenen met rijkhals in het ziekenhuis meest naar thuis. Men waardeert in een ziekenhuis meest het thuis. Waar het ontberen altijd enigszins waarderen meebrengt. Maar de grootste weldaad zou de wezen als u erin kwam, bijkwam met levendmaking en wedergeboorte, de welke uit God is en zijn vruchten openbaar. Gedenkt ook uw knechten. Over het ronde der aarde, Heere, ga u ze voor met uw heil. Verlossen van zichzelf, want dat is de grootste verlossing. Ze doen nergens meer ellende mee op als met zichzelf. En nergens meer teleurstelling mee op als met zichzelf. En ze vallen nergens meer mee om als met zichzelf en mensen. Maar die op u vertrouwd heeft, op geen verkeerd fundament gebouwd. Maar een fundament dat in de diepten gelegd op een steenrot, wiens werk volkomen is. Gedenkt onze weduwen, jongen en ouden. Ach, het mocht u behagen, ondersteunen en nog moed geven hun gezinnen te mogen doen wat op de weg ligt om te doen. U mocht ze verlenen door almachtige genade dat het verlies van een vrouw en van een man geen pen beschrijven kan. En geen tong bespreken kan. Dat kan alleen de praktijk beleven. En alle smart en eenzaamheid. Maar als u afdaalt in het hart van den zondaar, dan wordt het godsgemis dieper, smartelijker en onmogelijker dat het ooit vervuld zal worden. Die nochtans getuigt, zelfde voor de Heere, één ding onmogelijk zijn. Gedenk zo mis na. En laat weduwen en weduwmannen een verademing ontvangen op aarde. Onderwerping, daar ligt alle gemakking, al is het in de natuurlijke zin. Maar onderwerping in den geestelijke zin, daar ligt een godsgenot in. Daar ligt goddelijke genade. Heere, gedenk ook ons. Ach, help ons. Ach, help ons, Heer. Geen groter goed gij ons geven kunt, dan dat gij ons maakt nederig en klein. Daar houdt u zo van en komt en kent er zonder u niet weten. U houdt zo van een arm mens, maar die kan er zonder uw bediening ook niet zijn. U houdt zo van een kreupel mens, maar die kan er zonder ontrichting van de heupen ook niet zijn. Want de Heere maakt arm. Hij maakt rijk. Hij doodt en hij maakt leven. Hij doet het ter helle nederdaal. Maar ook ten hemel opgelimmen door hem, die de hel tot een hel geweest, opdat zijn hel een eeuwige hemel voor de kerk zou duiken. Zegen de helper in nood en redder, die naar waarde nooit volprezen en naar waarde nooit te verheerlijken. Bekeer onze jongelingen en jonge dochter en onze kinderen af, als dat onvruchtbaar zijn en weten, mocht nog eens een keer bevestigd te worden, de planten zullen planten en de vrucht genieten van jongen en ouden door de geest des Heere Heren. Amen. Psalm 36 en daarvan het eerste en derde zangvers. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid zijn de liefdegaven af te zonderen. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wil hij zolang zijn zelven blijft, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedulden. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond, verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Desnachts is kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuilt en schuilt geen snood te werken. Bij uw heren is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwt. Wees die u kennen mild en goed en toont de oprechte van gemoed uw recht was op vertrouwd. Dat mij nooit trotse voet vertrouwt. Nog boze hand in ballingschap, ellendig onderwerp. Daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in een jammer staat waarin ze hulpeloos sterven. Dat is de 36e psalm, dat eerste en derde zang. Thank you. Het is een psalm David. Dan is het ook een goddelijke psalm, want daar heeft hij van. Daar heeft hij van. Die psalm is er maar niet zo aankomen waar. Daar heeft hij maar niet aan gedacht en dat er zo in zijn gedachten op toe komen, die psalm. Of nee. Dat komt er al niet in de menselijke gedachten. Wat komt er al niet in de mensen? En een mens die in de godsdienst opgevoed is, krijgt ook zo makkelijk een psalm. Toch, daar kom je zo voor. Daar kom je zo voor. Dat noemt onze uit, is het voorhof van je hart. Maar dat is het heiligdom van je hart. Dat raakt het hart zelf. Dat valt in het hart. En daar blijft het. Want dat is het door God gebracht. En het wordt er ook gehouden. Ja. Wat een mens aanwaait toch, dat verliest hij makkelijk. En daar blijft ook niets van over als de dood. En bedrog. En verleiding. Want het verstand laat na de ware grond. Van het weldoen op de mens. Deze deze psalm David heeft zijn geboorte. En aan een geboorte gaat bevruchting, zwangerschap en dan komt de geboorte. Vandaag is alles zo klaar. Zo gered, blijven gered. En men leeft vrolijk met die rijke man elke dag. Want het eerste wat je toegevoegd wordt, je mag toch niet twijfelen. Dat mag je ook niet. Maar hij nou niet anders kan als twijfelen. Wat moet je dan? Hij nou niet anders kan als twijfelen. Wat moet je dan? En ook is twijfel een prikkel naar zekerheid. Twijfel is een prikkel naar bevestiging. Twijfel is een prikkel, heren, maak het eens weten. Maak het eens weten dat gij tot mij terugkomt. Een twijfelaar zoekt zekerheid. Een twijfelaar zoekt houvast. En dat houvast. Dat legt door de Heilige Geest in zijn woord verklaard. Deze psalm is het allerellendigste, ja de rampzaligste toestand die David ooit op aarde beleefd heeft. Geboren. En dan denk ik aan Israël, ze konden Egypte niet uit, ze zijn er toch uitgekomen. Met een rijke haven en goed. En de kerke Gods is uit de ellendigste omstandigheden altijd al gehaald door het wonder des Allerhoogsten. Terwijl er voor mij één ding te wonderen. Terecht zegt Hanna daarvan in 1 Samuel 2. De Heere maakt arm, dan zij het wezenlijk. En de Heere maakt rijk, dan zij het zijnlijk. Want rijkdom is rijkdom en armoede is arm. Ach, vandaag hoor in die hand, als een lauw christendom, dezelfde rijk en dezelfde arm. In de mond. Ik denk wel eens bij mijn eigen. Als een fariseer nu een tollenaarspak aantrekt, zit er toch een fariseer onder die tollenaar. Hij spreekt laag, maar hij leeft hoog. Hij beleidt laag, maar hij leeft in de toren. En wat zegt de waarheid daarvan? Jezus, de welke het meen, te zijn, zijn. Maar die ten waarheid is niet zijn, die worden het is gemaakt. Die worden het is gemaakt. En als David zijn kruis afwerpt, wat God hem opgelegd had, was net een eer een zwaarder. Dan heb je een zwaarder, want je zelf toch onder kruis leidt. En David het juk is van hem af, gelijk u voorgelezen is, dan heb de eer nog een klemmender juk, nog een zwaarder juk. Een juk wat meer klem en vast. Terecht zeggen aan de ouden, hij verwierp een houten juk, maar dat brengt zichzelf in een einde. Dat dragen wat God oplegt, dat is ook altijd een daad God te zien. En dan doet die mens net als een paard die onder een last loopt. Zo. Verrekken. Maar dan zegt God, schud het vandaag maar af. Morgen heb je het wel. Het is eenmaal een kruisgemeente. Het is eenmaal een kruisgemeente. En blijft een kruisgemeente. Kende Jozef ook niet dat zijn vader Jacob zo deed. Zo. Maar Jacob zei, ik weet het. Ik weet het. Het is niet van mijn blindheid dat ik het doe. Maar het is een vrucht van de eeuwige weg. En met dat kruis legt die gemeente een onderkruis. En wordt zalig tot Golgotha door een die gekruist wordt. Daar legt en daar vloeit de zaad. David vliegt. Gelijk gehoord, hè, met een enkel woord maar aan te halen. Om plaats voor de tekst te krijgen. Naar Achis. Wat moet je doen, David? Wat moet je doen? Daar is geen ark. Er is geen tempel. Er is geen samenkomst. Daar wordt de naam des Heeren op de Sabbatdag niet aangeroepen. Daar is geen kerk, David. Wat moet je doen? Wat moet je doen? En denk je wat hij zegt. Wat zou hij zeggen? Hij zegt, ik ben het moe. Elke dag iemand op je hielen. Elke dag vervolgd te worden. Je ogen nooit eens open te kunnen doen. Of de moeite is er al. De strijd is er al. De vervolging is er al. Hij zegt, ik ben het moe. Zou dat helpen, David, hij het moe was? Zou dat helpen? Nee. Maar dan wordt die kerk zomaar gedreven. Door wantrouwen en ongeloof worden ze zomaar voortgestuurd als in een storm. Dan voelen ze zelf, het gaat niet goed, maar het gebeurt toch. En het geschiedt. Want zonder mij kunt ze niet nog iets doen tot u nu. En ja, daar heb je het. De man is nauwelijks de poorten der Filistijnen binnen op de zee. Kijk eens. Kijk eens. Hij is het. Wat? Hij is het. Die zijn duizenden verslagen. Hij heeft Goliath onthoofd. Van hem hebben ze gezongen. Saul zijn duizend en David zijn tienduizenden. Die met het rode haar. Ja, zo was er maar één bij de Joden, want de Joden zijn zwart van natuur. Ze konden hem niet. Ze konden hem. En zijn hart krimpt in elkaar. Zijn hart krimpt in elkaar. Hij is ontdekt. Ja. Hoe moet nu? Hoe moet het nu? Je kan het wel verzondigen, volk, maar hoe moet het dan? Je kan wel weglopen, maar hoe moet het dan? dan leven. Van zulke lief kind van God een generaal, de eerste aan Saul's hof. Wat gaat hij doen? Hij is niet gek, maar hij maakt zijn eigen zin. Dat is toch wat is. Dat is toch. Moet nou eens even indenken. Moet nou eens even luisteren. Dat zulke man met zulke goddelijke roeping en zalving en zulke grote uitkomsten in zijn leven, dat de heer Juda het oog op daar. Heer Juda. Want een Heere verrocht mede waar die heen ging en wat hij deed. Nergens was een nederlaag. Waar David kwam was overwinning. En een mooi denken. Een mooi die man daar aan de poort zien kruipen. Zeven door zijn baard zien lopen. En razen. Razen van lief en lief. Ach, ik heb er geen woorden voor. Ik kan het niet zeggen. Wat een innerlijke nood, wat een innerlijk geweld dat die man op God gedaan heeft. Terwijl ze uiterlijk zeiden, hij is gek, hij is krankzinnig, jaagt hem het land uit de dagen. Dacht hij dat dat in mijn huis wil hebben? Daaraan die poort verliep. Waren ieder het oog des doods op hem had. Waren ieder van de vossen der Filistijnen zeiden, nu is hij in onze hand en hij ontkomt er niet aan. Misschien is er wel een die zegt, ja, maar hij nog zoveel beleefd heeft, nu hoef je toch eigenlijk niet bang te zijn. Je moet genade beleven om bang te zijn. Je moet genade hebben om bevreesd te wezen. Je moet genade bezitten om een waarheid is benauwd te zijn. Want van nature zoekt er niemand benauwdheid. Maar God brengt ze in de benauwdheid. Oh, hij brengt ze zelf. Zal ik wel lezen in Psalm 99. God die helpt in nood, brengt ze zelf in nood. En daar is een groot wonder geschied. Ja, wonder kunnen alleen maar geschieden waar niets meer kan, waar niets meer mogelijk is. Waar het van alle kanten afgesneden. En wat hebben ze David niet beschuldigd in zijn hart? Wat heeft de duivel niet gezegd? Nou leg je daar. Nou is gebeurd. Nu kan je testament wel opmaken. Waar blijft nu je koningschap? Waar blijft nu de belofte? Dat gaan ze Israël hier nog eens onderdanig zal zijn. Waar blijft nu de belofte? Waar blijft nou de zalving van Samuel? Dan gaan ze van binnen eens onderzoek doen. Waar blijft je nu mens met hetgeen waar je wel eens gezegd hebt? Met hetgeen waar je wel eens meent gehad te hebben? Daar leg je nu. Krankzinnig. En Achis hield hem voor stapel gek. En hij joeg hem weg en zei, vooruit hem, vooruit hem, vooruit hem. Mijn huis uit en mijn land. Maar zo deed God niet. Dat Achis hem wegjaagt. Maar God zal er wel op. Want, mooi zegelen. Als die David daar omgebracht geworden had, wat hij verdient dat hoor. Wat hij recht verdient had. Als God hem aan zichzelf gelaten had. En gezegd, het had hij gewild, het had hij gezocht. En hoe zie je er maar eens mee. En de duivel een minimaal toegeroepen heeft, man, de hemel is van geniet. En je hart van koper, en je laatste naam. Zie daar het zwaar dat jullie zijn. Je moet eens vastlopen. Moet eens omhoog lopen. Moet eens een keer niet verder mee kunnen. Hij zei, ja, ik weet het. Dat was een naam van hetzelfde soort. Liefst nooit geen nood. Liefst nooit geen benauwd. En dan niet zo erg dat geen ene uitkomst voorziet. Als nood is, laat ik dan nog een klein lichtpuntje zien. Bijvoorbeeld dit. dat God almachtig is, maar er komt ook een dag dat er van de almacht God niets meer te zien. En dat hij naar de vrijmacht je weg kan doen als een atter. Van voor zijn naam. Dat noemden onze ouders ontdekkende genade. Had God hem weggestuurd naar Afrika. Elise heeft hem op dat is die manier gezegd. Ga naar het land van Filistijn. Ten opzichte van de hongersnood van Samaria. Maar de Heer had David niet gestuurd naar Afrika. Tot een bevrijding. Heel niet. Dus David kreeg alles op zijn hoofd. Alles kwam terug. Alles eigen schuld. Alles zichzelf ingebracht. En al was die niet waard. Om ooit uitgebracht te worden. Ik zou haar zeggen wel gefeliciteerd. Ik zou haar zeggen wel gefeliciteerd. Want van deze geschiedenis geldt wat we lezen. Van de omwandeling van Christus op aarde. Te dien daar. Zullen de geweldige het koninkrijk der hemelen innemen. Met geweld, o God, dat ik sterf is die wonden. Maar dan sterf uw woord ook. Dan sterf uw verbond ook. Dan sterf uw eer ook. Want gij hebt u zelf aan mij verbonden. Wat zult ge dan met uw woorden? Dat is de diepte. Dat is het merk. Der zaal. Had God hem het koningschap niet beloofd? Was hij de drager niet van de menswording van Christus? En dan is het wel een nood. Als ik in mijn eertijd de bekeringen las van Warbiton, dan zeg ik ja. Net bekeerd worden is Warbiton. Want dan zag ik op de uitkomsten. En als ik de bekering van Huttington, dan denk ik ja. Maar net bekeerd worden ze niet. Want ik zag op de uitkomsten. Ik zag altijd op de weldaden. Maar de oefeningen zijn altijd gegaan in de beproevingen. Voor de weldaden en voor de uitkomst. Ik kan het u niet zeggen, al zou ik het willen zeggen. Wat dat voor David geweest is. Toen AGC verhuisd. Verder, mijn land uit, en geen plaats in mijn land nog in mijn net. Wat dat voor daar geweest is. Het was niet omdat hij zichzelf een gek gemaakt had. Het was niet omdat hij zichzelf krankzinnig aangesteld had. Maar het was uit het eeuwige zoene zoutverbond. Welke dame daar tegemoet kwam. En hem redden uit een allerlendigste, rampzaligste nood, waarin hij zichzelf gebracht had. Ja. En dan is de man zo vol, dan is hij zo overvol van de goede tierenheden, van de weldadigheden des Heren. En dat zijn hart loopt over, in het eerste vers zegt, ik zou de Heere loof, die aan zulke misdadiger, krankzinnig, goddeloos schepsel, zulke eeuwige wonder heb willen verrichten, dat ik daar niet gesmoord ben, dan ze me niet onthoofd en weggeworpen heb, als een lijk voor de honden. Hij kan het niet opwezen. Trouwens, God kan je ook niet op, hoor. Nee. Nee, God kan je niet op. Ik zal de Heer loven, zegt hij ten allen tijd. Uitkomst is uitkomst. Geholpen is geholpen. Redding is redding. Nood is nood. Dood is dood bij inleving. Maar hier zegt David, ik zal hem altijd loven. Lees Psalm 35 in. En daar zingt hij alweer. Daar zakt hij alweer. Maar ik wil er enkel dit maar van aanhalen. Als de weldaden des Heren zulke ziel met zulke goddelijke uitkomsten vervullen, waar je het minste niet op gerekend hebt, dan heb je een gevoel alsof hij nooit meer een nood, alsof hij nooit meer een zulke dood, alsof hij nooit met een zulke storm, want hij ziet het einde niet van Gods goedheid. Hij ziet het einde niet van de barmhartigheid God. Hij ziet het einde niet van de trouw God. Ja. En de wat van heb is net of blijven zo. Onze oudjes zei dan wel eens, ach, geniet maar als het tegenwoordig is. En zegt hij, ik zal mij beroemen, mijn ziel zal zich beroemen, waarin? In niets vandaan, maar alles buiten zich. In hem die zich van eeuwigheid heeft willen binden en verbinden aan zijn volk. Die zich van eeuwigheid heeft willen verheerlijken in misdadigen. Die zich van eeuwigheid heeft willen verheerlijken om de weg des kruises te gaan. En aan de dwarsbalk van Golgotha. Als de grootste misdadiger zonder misdaden. Gekruist te worden door opluistering der eeuwige deugde God. Om uit genade te kunnen verlossen. Hebben jullie ooit gelezen in de Bijbel dat er een zondaar te zwart was? Dan moet je eens opbellen. Zou ik ook willen weten waarop die staat. Ach, geliefde. Wat getuigt iemand? Zijn mond loopt over. Hij kan het niet begrijpen. Dat God zich met zo iemand inlaat. En dat hij zich aan zo iemand openbaart. Daarom zegt hij, mijn zielen zal zich beroemen en de zachtmoedigen. Hij wil zeggen, al die ellendelingen, al die hellelingen, al die zondaars, alle die in waarheid goddeloos zijn voor het aangezicht des Heeren, in zulke banden, in zulke knellingen, die zullen zich verblijven. Wat is de horen ze? Dat een nederbuigende eeuwige soevereine liefde God zich zo laag buigt om zulke zonder uit genade te verlossen en hem zijn vriendelijk aanschijn te doen. Ja. Wat lees je daarvan in Psalm 66? Daar zegt diezelfde man. Komt, luister toe. Hij heeft volk nodig. Hij heeft de kerk nodig. Om God groot te maken. Hij kan het alleen niet aan. Hij kan het alleen niet zeggen. Daarom zegt hij, kom. En maak de Heere met mij groot. Ja. Uitkomst is uitkomst. Kan het net of nooit genoeg nu worden zelf. Zal de Heere loven. Altijd, zegt David. Altijd. En wat zeggen onze uitjes dan? Och, och, laat hem maar eens even roemen. Morgen is licht weer aan. Ja. Het is op en neer. Het is op en neer. Maar kom. Wat zegt de waarheid? Waarin we hem eens lezen. En dan roept hij de kerk op in dat vijfde vers. In dat vierde vers. Maak de Heere met mijn grote gast. Aan naar de profeten. Aan alle verkondigen dat ze de heiland, de Messias, de Christus, de verwachte zonen daar. Aan God als de ware Christus, want het is ook gevonden dat nog Simeon, nog aan me getwijfeld hebben aan dat kind, dat dat niet de zonen daar en niet de zonen God was. Ze hebben hem zo omhelst als een echte kind. Als een echte Christus, als een echte Messias. Ze hebben hem zo meld, zonder enige twijfeling. Waarvan de waarheid zegt, zulke is mijn liefde, zulke is mijn volk, kijk, dochter van Jeruzalem. Geloof, heb je geen twijfeling? Nee. De natuur van zaligmakend geloof, dat is zekerheid, onwankelbaarheid. Dat is de natuur van zaligmakend geloof. Maar nu nog iets van de tekst. Waarin David in zijn oprechtheid gemaakt, goed onthouden, wat een van de aangenaamste verbondschriften in het leven van Sion is, oprechtheid, ongeveinsdheid, voor het aangezicht des Heeren, ook voor mijn kamp. Ook voor mijn kamp. Al lopen het eens even tegen mijn kamp, als het mag zijn op een oprecht hart, dan zal het zich naderhand des te meer verenigen met mijn kamp. Dat is het wat het hooglied zegt. Vangt onze kleine vossen. Ach ja. Ik denk dan Melisheid. De meeste van onze kent die man wel eens. Een uitverkoren man. Een wedergeboren man. En een gerechtvaardigde man. Een man met de vrezen des Heeren. Als ik eens daar kwam preken. Dan zei die... Zou je niet eens willen zeggen wat tegen die jongelingen? En zou je niet eens wat willen zeggen tegen die jonge meisjes? En zou je niet eens wat willen zeggen van de evangeliteitswet? En zou je niet eens wat willen zeggen van alle verzekeringen? Ja. Ja. En geregeld was dat toen. Toen zei ik Melis. Maar ik ook het was tegen. En ik houd van die man. Zei, ik kom hier toch niet om van jou een boodschapje te brengen. Ik kom hier toch om een boodschapje te brengen. Want je begrijpt toch wel, als je dat allemaal doen moet, op uw last, dan zit ik op de prikkel, oh ja, laat hier nog erger houden. Want ik moet nog zeggen wat mee is. Zegt een beetje mijn conscientie. Dat moet je niet doen. Zeg, als het me voorkomt, dan zeg. En dan verzwijgen we het voor niemand. Maar u moet het me niet opdringen. Maar toen naderhand. Toen vangde ik een vos bij hem. En hij nou naar een vos kruipt, dan bijt die vos naar hem. Die deed hij ook. En dat klopt, dat het is waar. Het is echt waar. Je scherpt elkander op. In de liefde, dat wil zeggen, in vermanen, in waarschuwingen. Wanneer we van elkander zien, dan het pas zijdelings gaat. David is zielsvervrijmoedig. Dat is ook een wel dat hoor. Vrijmoedigheid aan een troon der genade. Vrijmoedigheid tegenover elkander. Vrijmoedigheid in het verhalen wat God in je ziel gedaan. Voorwaar, dat is zo'n grote welzijn. Waarvan een apostel getuigt, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Och, er hoeft er maar één op zo'n horloge te kijken. En dan zijn we binnen zitten, die is al moe hoor. Die zit op het laatste woordje te wachten. Amen. Ja. Huttington preekte voor een grote schaar in Londen. En dan was hij aan het preken. En hij had er ook een of zijn loodje te kijken. Hij zei, man, er wordt hier niet per uur geprikt. Dat is Huttington niet. Dat is een vrijgemaakt mens. Die op de teugels van zijn paard had staan. Gezaligde zondaar. En lees zijn werken niet. Lees zijn werken niet. Dan kan je overal de godskennis, de zelfkennis en de Christuskennis achter. En zijn werken zijn zeer begeerd in de kerk. En geven onderwijs in de kerk. Genoeg. Met vrijmoedigheid getuigt David in dat vijfde vers. Ik heb het den Heere gezocht. Dat wil zeggen. Ik heb het den Heere gebeden, gesmeed. Want hoe langer de uitkomst weg blijft, des te armer wordt, des te noodzakelijker En des te mogelijker en des te meer gaat u bedelen. Ach, Heer, ach, gedenk toch aan uw verdomme. Jan Boon die zei wel eens, waar hij zo makkelijk aankomt, dat verlies hij makkelijk. Dan kan je het hier in het uitgeven van het geld ook. De mensen komen er makkelijk aan en ze werden het weer makkelijk weg. Maar als iets krijgen niet doen, in de weg van onmogelijkheid en afsnijding, en je met David uitgeroepen hebben, alle hoop verloren, dat daar dan een morgenster opgaat, midden in de nacht, van uw hart. Ik heb de Heer gezocht, en hij heeft mij geantwoord, en mijn ziel gered. En daarom zegt hij in dat zesde vers, hij zegt niet dit, hij neemt de hele kerk samen, want er is maar één kerk, en er is maar één kerk verkocht, er is maar één kerk gekocht, en er is maar één kerk betaald, en er is maar één kerk die straks zal staan voor het aangezicht des Heeren. Want ik acht het aan de hand van Gods woorden in de onmogelijkheid. Dat een uitverkoren zichzelf zal bedriegen. Zichzelf zal misleiden. Daar zorgt God en Heilige Geest voor. Die het leven der zorg wat ze nodig hebben. En hij maakt ze arm om ze in de armoede te kunnen ondergaan. Maar ik hang er dit me aan. Dat alle verworpelingen. Hoeveel ze ook zijn. Goddienstig of zonder godsdienst. Zich alle zullen misleiden. En zich voor eeuwig zullen verleiden. Maar dat die eenheid verkoren. De eerbiedse zegt hoor, de kans zal krijgen om zichzelf te misleiden. Want hij zal in het vuur des ovens beproeven. En in het melkroes louter. Opdat ze bewaard blijven zijn eeuwige leven. Gelukkig zeg. Gelukkig. Daardoor is er geen afval der heiligen. En daardoor komt er geen afval der heiligen. Want ze worden in de kracht God gewaard. En daar we dan schouwen te midden van deze ellendige en schuldige nood. Waarin hij zichzelf gestort had voor de dood. En zijn schuld en zijn oordeel heeft moeten mijnen. En God heeft moeten rechtvaardigen. Als een oordeelswaardig mens weggedaan te worden. Daar staat, ze hebben op hem gezien. Daar heb je de eeuwige nederlaag. Van de vader verordineerd. Hij zag den zalig man. Hij zag den Christ. Hij zag den Messias. Hij zag het Gethsemane. En Golgotha, waar alle zijn misdaden voor eeuwig door hem vereffen en al zijn schuld voor eeuwig door Christus betaald. Een lief gezicht, he. Ja, ja, ik weet uw waardige gezicht. Toen David hem gezien had, ach mens, ach mens, heeft hij hem. Heeft hij zichzelf buiten hem gezien. Dan zag hij zich als een vuurbrander. Maar nou ziet hij zich in Christus. En nou is de hel van Christus zijn heen. En de dood van Christus is zijn voldoening. En de opstanding van Christus is zijn betaal. Door u alleen. En dan een man die zo gezondigd is. Zou er nog eentje zijn. Zet man zegt dat nou niet meer. Niet. Waarom niet? Hier zit ze. Hier zit ze. Is het waar? Is het waar? Is het waar? Want als echt waar is, dan zult ge nooit in tot verwaardigd worden. Ze hebben op hem gezien, den schuld dragen, den zonde dragen, den toren God dragen. De hersteller van Gods beeld en de hersteller van Gods wet, die zich in de dood stort tot opluistering der eeuwige deugde God. Ik had het Kiesendam is een vrouw. Ja, nee, ik leef nog. Maar ze woont er niet meer. Maar goed. Dat mens was zo bedroefd. Fijn niet veel meer in. Och, nee. Droefheid is ook een gift des verbond. Lees de Korinthebrief, de gemeente van 2 Korinthe 7. De droefheid van God. Die vloeit naar Hebreeën 5. Uit een bedroefde Christus, want niet alleen zijn bloed is borgtocht, maar ook zijn tranen zijn borgtocht. En nadat hij den geest gegeven had, wordt zijn zijde doorstoken en zijn bloed en water, dat vloed uit die gestorven middelaar, dat legt als een eeuwige grond tot rechtvaardigmaking voor de zonde. Ja, oh, soms zult de Jezus zich, zij begrijpt het. Nee. Nee, ze hebben op hem gezien. Dat is genoeg dan, als je hem ziet. Hij genoeg had. Kijk wat je doet. Nou, het is wel waar. Hem te zien is een schoonheid en dierbaarheid en beminnelijkheid. Dan vervoert hij je ziel. Want als hij voor de eerste of tweede reis en in je leven ontdekt wordt, dan steek je je handen naar hem uit. Roep aan dat je mijn broeder was. Zuivelde de bocht van mijn broeder. Maar in staat. Ze hebben op hem gezien. En hem aangelopen. Ze konden hem niet meer laten gaan. Ze konden hem niet meer loslaten. Ze grepen hem zo vast. Als hij Jacob zegt. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent met een verzoend God en wegneming van schuld en herstel in de goddelijke gemeenschap. En ze zijn op hem aangelopen als het ware dat me stromen van de hoogte der bergen vliegt en wat niet gekeerd kan worden. Ja, laat ik het maar kort zeggen. Dit aanlopen is een goddelijk geweld. Dit aanlopen. Dat is een vrucht. Van die zoete en heilige geest. Die eens wezens God is met de Vader en de Zoon. Voor het die stuurt daar. En het stuurt hem door. Kom ik om, dan kom ik om. Jij maar aan uw voeten. Verdoemd of verzoend. Daar bemoei ik me niet mee. Maar u hou ik vast, want als ik u heb, dan heb ik alles. Ja. Hij heeft wel eens ervaren. Oh, ik hoop het toch niet. Ik weet niet waar hij onder Christus aan moet komen. Als hij er omkomt. Dat is waar. Dat is echt waar hoor. Ze hebben op hem gezien. Ze hebben hem aangelopen. Met eerbied gesproken hoor, ik zeg het met eerbied. Zij zouden Christus omver gelopen hebben. Omver, met stromen op hem aan. Hij kan zich niet meer van haar ontdoen. En zal zich in hen verheerlijken. Zal God aan hen recht doen. Als een uitverkorene, die dag en nacht hangen aan zijn troon, die dag en nacht hangt aan het kleed en aan de mantel, die door bloed gebeurd is, waarin de gerechtigheid van de kerk gevonden wordt. Als je tegenwoordig wat hoort, is het nou zelden een wonder. Och, dan is dat net gekomen. Nou ja. Alsof dat niet bijzonder is, dat is een bewijs dat er geen plaats voor gemaakt is. En alle welvaarden gaan door de spul. Gaan door het oordeel en door de onwaarheid. Ik wil er nog iets van zeggen, want dan moet ik onderhand weer ophouden. Het is maar beginnen of wat. Maar David, in die 34ste psalmen geboorten, uiteenstaan wel 21, heeft zichzelf gekend. Niet waardig om gekend te worden. Nooit meer waardig om als een kind erkend te worden. Maar vraagt u mij nu, waarom kan God niet van die man af, omdat u van eeuwigheid het willen hebben? En van eeuwigheid vastgelegd hebben te houden. En zijn zoon naar de hel stuurt. Om zijn David naar de hemel te trekken. Daar. Man, is je liefde niet te groot? Ik kan het niet zeggen, want ze is nog veel groter. Ze is oneindig groot. Oneindig groot. En wat staat er dan? En hun aangezichten. Zij niet schaamrood. Als er komt me iets voor, laat ik dat eens even zeggen. Ik had een vriend. En die man, zijn paard was doodgegaan. Voor een oorlog en assistent. En hij kon de paard niet meer. Toen denk ik, ik ga maar naar dat kind van God. Want dat had geld genoeg. Ja, een andere had het geld genoeg, dat weet je ook wel. Hij zei, daar ga ik het om vragen, ik zal toch geen. En toen kom ik bij me en zei, nee, dat doe ik niet. Nee, dat was voor die man zijn inslachting. Nee, zei, dat doe ik niet. Ik leen niet meer uit. Ja. Raad die man uit. Zei hij ook, God, je kind hebt het. Maar hij heeft geen hart om het te geven. En ik kan de paard niet. Ze leggen mijn voeten te land. Dat moet ik er niet aan. En terwijl die man zo bedelt, dan krijgt dat kind van God in zijn hand. Indien deze man uit het zaad der Joden is, zo zal die zekerlijk overmogen. En meteen stuurt hij een dienstboot. Zeg tegen die man dat hij net zoveel geld kan krijgen als dat hij nodig heeft voor de paard. Hij was uit Zadde Joden. Niet schamen op. Maar het is wel eens nodig. Dat men een keer beschaamd. En beschaamd worden wil zeggen. Kennen helpen en niet willen helpen. Goederen genoeg om te helpen en ze inhouden. Maar hier staat. De eeuwige verbond. Trouw van Jehovah. En nimmer schamen rood. Ze zijn altijd met de verlossing. Uit de nood gekomen. En met een vrijheid uit de oven des vuur. En hebben in de gemeenschap in de kelder leven. En eenmaal zullen ze. Met de verbondsgoederen van Jehovah. Deze gevangenis verlaten. En zal eeuwig. Tot in alle eeuwigheid de dank liet reizen. Want gij zijt geslacht. En hebt ons schuldig gekocht. En dat geslachte land. Dat was. Dat hij. Den vuilsten. Den grootsten zonder. Amen. Och, een enkel woord. Door ons alle gehoord zal een wonder zijn, als het tweevoudig gehoord mag zijn. Zal een wonder zijn, als het door een dubbel stel oren gehoord mag zijn. Als de natuurlijke oren door gestoken met een vinger uw geestes. En die doorsteking is een breking van harten en een trekking van genegenheden des harten. Ach, lieve koning, wij bevelen onszelf en allen die met ons leven en omgaan, uw goden en de woorden uw genade voor tijd en eeuwigheid. Van harte aan. Amen. Psalm 34 vers 1. De 34ste psalm. En daarvan het eerste vers. Ik loof den Heere mijn God. Mijn zang klimt op naar het hemel. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof. Om mijn gelukkig lot. Mijn ziel looft door Heer, zacht moeder volk zal straks bestaan, door vreugd met u zijn aangedaan, en juichen tot zijn eer. Dat is het eerste van Psalm 34. Met u allen. Amen.